Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W kopalni Zofiówka ratownicy próbują dotrzeć do jednego z czterech poszukiwanych górników. Piąty zmarł. Nie milkną echa wypowiedzi burmistrza Jersey City na temat marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. 8 tysięcy biegaczy pobiegnie dla tych, którzy biec nie mogą. W Poznaniu rozpoczyna się Wings for Life. W wyrobisku kopalni węgla kamiennego w Zofiówka 800 metrów pod ziemią ratownicy dostrzegli kolejnego zaginionego wczoraj górnika. Pierwszy z pięciu poszukiwanych nie żyje. Przed godziną został przetransportowany na powierzchnię. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon poinformował, że ten, do którego ratownicy dotrą za 3 godziny, jest około 10 metrów od miejsca, w którym wcześniej znaleziono ciało ofiary. Kolejny zastęp, który został wprowadzony w okolicy tego miejsca, gdzie znaleźliśmy górnika, jest w kontakcie wzrokowym z kolejnym górnikiem. Jest on uwięziony między rurociągami i sprzętem, który tam się znajdował. Aktualnie zastęp będzie wprowadzał ciężki sprzęt w ten rejon, gdzie jest uwięziony górnik. Jest to nie więcej pewnie niż 10 metrów od poprzedniej osoby. Proces uwalniania tego górnika potrwa kilka godzin. Wyrobiska są mocno zaciśnięte, mają kroje 1,5 metra do 1,70 m. Są mocno zaciśnięte, ale pozwalają na wprowadzenie lutni z powietrzem i przejście jednego człowieka, dodał prezes Daniel Ozon. W poszukiwanym wyrobisku znajduje się jeszcze 4 górników. Po 12 do kopalni Zofiówka przyjechał prezydent Andrzej Duda. Nie milkną echa wypowiedzi burmistrza Jersey City Stevena Fulopa na temat marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. We wpisie na Twitterze oskarżył marszałka o antysemityzm, biały nacjonalizm i zaprzeczenie Holokaustowi. Burmistrz przy sprzeciwie polskich władz społeczności żydowskiej i amerykańskiej Polonii chce przenieść pomnik katyński. Zdaniem eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego zachowanie Fulopa jest przejawem rasizmu. Polityk mówił o tym w programie 7x24 w Polskim Radiu 24. Rasizmem jest antypolonizm w wykonaniu pana burmistrza, który już wiemy marzy o tym, żeby wejść do kongresu. Za kilka miesięcy dla niego to kampania wyborcza. Polacy w Ameryce, amerykańscy Polacy czy Polacy, którzy są obywatelami USA, myślę, że nie tylko oświadczenie, ale też może pikiety będą robić w tej kwestii, a państwo polskie powinno zdecydowanie reagować. Antypolonizm, który jest częścią rasizmu, nie przejdzie. Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba dodał, że takie postawy niektórych polityków amerykańskich to efekt pogorszenia wizerunku Polski na świecie. Ta sytuacja, niestety przykra sytuacja, pokazuje w pigułce, do jakiej reputacji doprowadziły te 3 lata rządów PiS-u. Na jakie komentarze pozwalają sobie niestosowne komentarze burmistrzowie miast amerykańskich i zero skutecznej reakcji polskiej dyplomacji. Reakcja jednak jest. Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek napisał w piątek list do burmistrza Jersey City, w którym zaapelował o przeproszenie marszałka. Ocenił, że oskarżenia wobec Stanisława Karczewskiego są fałszywe, bolesne i niewłaściwe dla międzynarodowego dialogu między piastującymi urzędy w 2 krajach sojuszniczych. Burmistrz Jersey City Stephen Fulop obraził nie tylko Stanisława Karczewskiego osobiście, ale także 3rzą osobę w RP. Taka sytuacja wymaga stanowczości, oświadczył wiceszef MSZ-u Marek Magierowski. Korea Północna może w ciągu najbliższych kilku dni uwolnić się przetrzymywanych na terytorium obywateli Stanów Zjednoczonych. Taką opinię wyraził burmistrz Nowego Jorku, który niedawno dołączył do zespołu doradców prezydenta Trumpa. Giuliani podczas sobotniej konwencji Iran Freedom Convention, która odbywała się w Waszyngtonie, wyraził optymizm wobec uwolnienia w najbliższych dniach 3 obywateli USA przetrzymywanych w Korei Północnej. Na terytorium tego kraju znajduje się 3 Amerykanów koreańskiego pochodzenia, których północno-koreańskie władze oskarżyły wcześniej o szpiegostwo bądź działalność wywrotową. Według organizacji zajmujących się obroną praw człowieka, 3 mężczyzn już w kwietniu przeniesiono z obozów pracy do jednego z hoteli na przedmieściach Pjongjangu. Według nieoficjalnych informacji ich uwolnienie jest jednym z warunków przeprowadzenia szczytu Korea Północna-USA z udziałem przywódców obu państw. W minionych latach 2-krotnie ze specjalną misją do Pjongjangu w celu uwolnienia obywateli USA udawali się byli prezydenci Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter i Bill Clinton. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jeszcze krótka informacja z Poznania, gdzie rozpoczyna się właśnie 5. edycja biegu Wings for Life. 8 tysięcy uczestników będzie uciekało przed samochodem kierowanym przez Adama Małysza. Charytatywna impreza odbywa się równocześnie w 13 miejscach na wszystkich kontynentach, a zebrane pieniądze trafią na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Trójka jest patronem imprezy. Kolejny serwis o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

audycji Słownik Muzyczny. Witam Państwa, Hirek Wrona. Jest z nami oczywiście nasz stały ekspert Wojtek Olszak. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. I człowiek niezwykły, legenda, który zagrał na bardzo wielu płytach. Nikt nawet nie jest w stanie powiedzieć się na ilu. Jeden z najlepszych gitarzystów w Polsce, Michał Grymuza. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele płyt mamy przed sobą i chciałbym, żebyś opowiedział o wspaniałych gitarzystach, którzy na tych płytach zagrali, ale wcześniej może powiedz mi, kiedy pomyślałeś o tym, żeby zostać zawodowym gitarzystą? No to się tak nie stało. To się stało troszeczkę przypadkiem, dlatego że po pierwsze nigdy nie myślałem o tym, żeby zostać muzykiem, a tak samo potem nigdy nie myślałem, żeby zostać zawodowym muzykiem. A chodziłeś do szkoły muzycznej? Chodziłem do szkoły muzycznej, chodziłem do ogniska i koledzy zdawali na miodową do Warszawy, no to ja też zdałem, okazało się, że się jakoś tam dostałem. No i zacząłem na tej miodowej się uczyć, no to potem trzeba było przenieść się z ogólniaka do CKU, bo nie było czasu, żeby ćwiczyć. Potem się okazało, że jakiś zespół szuka gitarzysty, to były to Róże Europy. I tak to się odbywało krok po kroku. Nie było to momentu, kiedy wstałem rano i powiedziałem, dobra, od dzisiaj wiem, co chcę robić w życiu, będę robił to, to, to i teraz robię plan i zgodnie z tym planem realizuję następne punkty. Poza tym, wiesz, lata 80. te pierwsze zespoły, młodzieżowe, rockowe, które grały po klubach studenckich, nie generowały jakichś specjalnych dochodów, więc właściwie to ciężko powiedzieć, czy to było już granie zawodowe, czy nie. A pamiętasz pierwszą płytę, na której zagrałeś? Pierwsze płytę pamiętam oczywiście, natomiast pamiętam też pierwsze nagranie w studiu, którego dokonałem. Było to w tym właśnie budynku w Trójce z Leszkiem Kamińskim. Był to utwór My jesteśmy rock'n'rollowcami, pijemy tanie wino, pijemy je litrami. Taki był refren. Tytuł chyba ze względów jakichś konspiracyjnych tego utworu jest Surfingujące buty. Pod takim tytułem jest zgłoszony do ZX-u. No i to był rok chyba 87. Właśnie w tym studiu spotkałem się z Leszkiem Kamińskim, który wtedy studiował na trzecim roku chyba reżyserii dźwięku. Byliśmy bardzo młodzi, bardzo spontaniczni i to było takie moje pierwsze przetarcie, pierwsza wizyta w studiu profesjonalnym, gdzie miałem okazję. A płyta jaka? To wtedy te dwa nagrania były zamówione przez redakcję nagrań jakąś radiową tutaj z Trójki, czy nawet nie wiem, czy nie, ja chyba z Trójki. Natomiast płyta, rok później nagrana pierwsza, to były właśnie Stańcie przed lustrami Róż Europy. Ładne dziewczyny wychodzą za mąż, za ładnych chłopców, a wszystkie dziewczyny wychodzą za mąż, za brzydkich chłopaków. Ładni chłopcy żenią się z ładnymi dziewczętami, a brzydkie chłopaki żenią się z brzydkimi dziewuchami. Dziewczyny w czarnych pończochach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powie zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice huty Warszawa. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca wam powie, powie, powie, powie. Co wam powie, co wam powie zwierciadełko? Reklamują się w najnowszym modelu pabiedy. Starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli. A brzydkie chłopaki w pocie i brudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kast dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, my robotnicy huty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Nie patrz, nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz zwierciadełko. Michał, chciałbym, żebyś opowiedział o tych, których bardzo cenisz, których lubisz. Ja nie wprowadzam żadnej kategoryzacji. Ten był najlepszy, ten był najgorszy. Po prostu opowiedz o tych gitarzystach, których lubisz za coś. Proszę bardzo. Akurat Polis, nie wiem dlaczego to wybrałem na początek, bo to nie jest jakby pierwszy zespół, który do mnie dotarł, ale jedna z pierwszych płyt, którą słuchałem tak bardziej wnikliwie, już troszeczkę próbując grać na gitarze, więc natychmiast się okazało, że to są trudne rzeczy. Że to są często skomplikowane harmonie, jak na moje ówczesne umiejętności. Często są to skomplikowane podziały rytmiczne. Z tych trzech muzyków, którzy ten zespół tworzyli, to byli ludzie, którzy mieli jakąś tam przeszłość jazzową i w tych czasach prostego, punkowego brzmienia, które było modne i zdobywało serca widzów, oni, słuchaczy, to oni grali troszeczkę po swojemu i w tej muzyce przemycali elementy właśnie ciekawszych harmonii i rytmiczne rzeczy, które były zapożyczone i z jakichś regowych czy innych klimatów, więc to było to. Ale ten duch taki nowofalowy tam przecież tak, był. Tak, taki łobuzerski duch i właśnie w tekstach i w problematyce i w samym brzmieniu, które było dosyć surowe, paradoksalnie wydaje mi się, że największym jakby znakiem rozpoznawczym tego zespołu były bębny i wysoki wokal Stinga, a ta gitara nie była może czymś, co się na pierwszy plan wysuwa, natomiast Fender Telecaster, ale chyba taki z humbuckerami, taki custom, czyli też nietypowy. Z czym, przepraszam? Czyli z przystawkami, które nie są typowe dla tego modelu, bo pochodzą raczej, kojarzą się z gitarami Gibson. Natomiast właśnie brzmienie tego instrumentu było też bardzo dobrym dopełnieniem sekcji rytmicznej genialnej i tego wysokiego wokalu. Just a cast away, Sex Pistols. Tak. Sex Pistols jest jednym z głównych przedstawicieli muzyki punkowej angielskiej. Muzyki, która jest uważana za prostą, prymitywną, dającą się zagrać przez ludzi, którzy niekoniecznie umieją grać. Co zresztą jest w tej części prawdą, że wiele zespołów grało bardzo surowo, bardzo prosto, bardzo garażowo i to byli chłopcy, którzy kończyli jakieś koledże, czasami w klasie rysunku albo i to nie. Więc brali za instrumenty i naprawdę umieli zagrać 3-4 akordy. Natomiast akurat właśnie Sex Pistols, który jest przez wielu ludzi uważany za taki przykład najbardziej hitowy, można tak powiedzieć, czyli zespół, który jakby sprzedał tę trochę tą stylistykę na całym świecie, nie był aż takim znowu zespołem amatorów, tylko tutaj brzmienie tej płyty, coś zabawne, ile razy słyszę w radiu te utwory, takie jak God Save the Queen czy Anarchy in the UK, czyli Pretty Vacant, który proponuję wysłuchać, to brzmienie tych gitar i tych bębnów i tego całego miksu jest takie, że wiele ciężko pracujących, ćwiczących po nocach metalowych bandów mogłoby im pozazdrościć. We'll be right back. kiedy Sex Pistols czy The Clash stali się hitowi i miałem ich nagrania na kasecie, to się okazało, że były parę lat wcześniej, jak nie paręnaście, w Stanach Zjednoczonych były zespoły takie jak MC5 czy później The Ramones, które grały zupełnie podobnie i Anglicy, którzy to potrafili sprzedać jako zjawisko kontrkulturowe, jako całą jakby toczkę dotyczącą też i mody, i stylu, i socjologii troszeczkę, bo to też jakiś tam, wiadomo, aspekt socjologiczny w tym wszystkim był. Była to muzyka ludzi z nizin, z ludzi, którzy nie widzieli dla siebie specjalnych szans na dobicie się do klasy średniej, do zarobienia pieniędzy. Natomiast sama muzyka okazało się miała już swoje źródła w Stanach Zjednoczonych, gdzie były takie bandy, które grały doskonale takie rzeczy i całą tą historię zaczęły. Energia jest, umiejętności jeszcze niekoniecznie. Ramonsi. Podobnie jak Ramonsi, również w klubie CBGB's debiutował Talking Heads, którego liderem i wokalistą był kiedyś David Byrne. W tym roku będzie gościł na openerze. I David Byrne znany jest z tego, że pomagał bardzo wielu młodym, nowym, zdolnym artystom. Między innymi wyprodukował pierwszą płytę grupy Living Color. Michał. Vernon Reed z zespołu Living Color. No to jest też to zjawisko troszkę już późniejsze, bo to są lata, jak podejrzewam, 90, tak? Dobrze? Czy popraw mnie? 80. 80? Tak. No to był taki okres, kiedy ja już znałem wiele zespołów i próbowałem grać różne rzeczy i próbowałem się przygotowywać już do studiów Akademii Jazzowej. I nagle się okazało, że jest zespół, który gra z punkową energią, R&B-ową czy soulową rytmiką. Funkową bardziej. I jest gitarzysta, który gra z kompletnym wariatem. Gra, wiesz, rzeczy łączące, nie wiem, Edwarda Van Halena z Johnem Scofieldem. I oprócz tego, żeby było śmiesznie, ta muzyka nie jest tak do końca wcale jakaś przemyślana, wymyślana i przeanalizowana matematycznie, tylko po prostu jest ciosem w szczękę. Czyli po prostu są riffy, które tak jak właśnie ten, który mam nadzieję, że zaraz posłuchamy, Cult of Personality, coś, co jest dla mnie genialnym połączeniem, czyli żeby muzyka nie była za prymitywna dla słuchacza, który szuka czegoś więcej, czegoś ciekawszego, czegoś, co go rozwinie, co go wzbogaci, a jednocześnie zachowała taką totalną prostotę i komunikatywność odbiorze, czyli po prostu taki Living Color dla mnie jest idealnym przykładem, że można dać w ryj, a jednocześnie zrobić to w sposób wyrafinowany. Artystyczny. We'll be right back. your personality, the cult of personality. W latach 80., kiedy wszyscy sobie kupili magnetowidy, zaczęły do nas docierać kasety wideo z jakimiś tam filmami. Wszyscy oglądali Akademię Policyjną, Lody na Patyku i tego, te Terminatory. Natomiast ja, gdzieś tam skądś, ktoś mi podrzucił, jakiś kolega, który jeździ na statki, kilka kaset VHS tak, z takiej serii Starlink. To były kasety z instruktażowymi jakimiś takimi lekcjami, gdzie kilku znanych gitarzystów na każdej kasecie inny opowiadało o swoich piosenkach, o swoich jakichś utworach, riffach czy solówkach i tam był Al McKay, czyli gitarzysta Earth, Wind & Fire, tam był Steve Lukather, wiadomo, gitarzysta Toto i tak, to tego Al McKaya się nauczyłem troszkę grać funky i rzeczy rytmiczne, od Lukathera zobaczyłem, jak się prawidłowo wibruje, podciąga i w ogóle, jak wygląda sound, do którego się kiedyś tam gdzieś trzeba dążyć. Stop, stop. Pan Wojtek wytłumaczy, co to znaczy podciąga, wibruje i tak dalej. No to Michał powinien wytłumaczyć. No dobrze. Tutaj parę było historii wcześniej też. Myślę, że warto też jeszcze wytłumaczyć, co to jest delay przede wszystkim, o którym Michał mówił. To jest urządzenie, które powtarza dźwięk zagrany na instrumencie. Albo zaśpiewany. Albo zaśpiewany paszczowo. Czyli jakby rejestruje i w czasie rzeczywistym odtwarza z minimalnym opóźnieniem. Ci, którzy miksują tak jak ja, używając mikserów na imprezach, to też mają taką opcję, taki efekt delay. Tak, a z kolei podciąganie, no to podciąganie strun, czyli wibrowanie, czyli... No to są elementy artykulacyjne związane z gitarą elektryczną. I to też nie od razu się to też pojawiło, bo na początku gitary elektryczne były po prostu gitarami jazzowymi z podłączonym jakimś tam pick-upem i prostym piecykiem. Pick-up, przystawka, która powoduje, że ta gitara jest głośniejsza i że można ją nagłośnić, używając prądu, wzmocnić sygnał. Natomiast te gitary miały na początkowo bardzo grube struny i ciężko było nimi wibrować, tymi strunami, ani je podciągać, po prostu z racji tego, że były bardzo grube i bardzo, bardzo to wymagało ogromnej siły. A ty na jakich gitarach grasz? Na wszystkich. A czy wydaje mi się, że ja gram przede wszystkim, jak gdybym musiał zabrać na bezludną wyspę jedną gitarę, to wziąłbym Fendera Stratocastera. Wróćmy do YouTube, o których wspominałeś i tego delaya. Znaczy YouTube, w ogóle jeśli chodzi o moją pierwszą przygodę z YouTube, to były czasy przeddelayowe, czyli pierwsze dwie płyty YouTube, gdzie to był bardzo taki prosto, surowo brzmiący zespół i utwory Sunday Bloody Sunday, czy Gloria, chyba to był pierwszy utwór, który usłyszałem, zresztą prawdopodobnie w trójce. YouTube właśnie w tej swojej pierwszej fazie był takim zespołem, który grał bardzo surowo, bardzo prosto, bardzo riffowo. I ten czas delayowy dopiero nadszedł, kiedy się jakby zespół wylansował, stał się popularny, pojawiły się większe budżety, można było zatrudnić drogich producentów, drogie studia i cyzelować brzmienie. I tak naprawdę wtedy dopiero ten sukces się pomnożył razy 1000, bo okazało się, że to brzmienie, które pracowali wspólnie z producentem Brianem Eno, dało im jakby, przełożyło się na totalny zasięg, ta muzyka stała się bardzo przebojowa, bardzo hitowa, rozpoznawalna. Tak. Natomiast chciałbym, żebyśmy posłuchali takiego starego YouTube, z pierwszej płyty Fruglória. Try. To był zespół U2 i utwór Gloria. Na zakończenie naszego dzisiejszego pierwszego spotkania z Michałem Grymuzą, bo również spotkamy się za tydzień, bo to gaduła straszliwa jest. Nie tylko świetnie gra na gitarze, ale non stop mówi właściwie. Będzie o zespole. Powrócę do tego pierwszego twojego entree, który mi zrobiłeś, czyli o tym studiu chciałem powiedzieć. Nazwisko muzyka sesyjnego zazwyczaj jest pisane bardzo moimi literkami, a są przypadki, że nie jest pisane w ogóle, bo zdarza się czasami też poprawiać na przykład partię instrumentu za muzykę jakiegoś zespołu, który jest twarzą na okładce i jego umiejętności instrumentalne nie są wystarczające dla celów studyjnych. Opowiadaliśmy takie historie już w tej audycji z panem Wojtkiem. Tak, tak, było takie. Miałem też kilka takich przypadków w swoim życiu, ale nie było z nich tak strasznie dużo. Tak? Dobrze, panie Wojtku, bo ja chciałbym tutaj, żebyś troszeczkę odniósł się do tego, o czym opowiadał Michał jeszcze, wracając do tej pracy studyjnej. Nie zdarzało ci się po kimś na przykład coś dogrywać? Zdarzało mi się po Michała dzwonić, żeby ratował sytuację. Bardzo często takie historie były przy różnych nagraniach. I to jest już też o tym kiedyś mówiliśmy, że to jest żadna ujma, że muzycy z składów koncertowych bardzo często nie są doświadczonymi muzykami sesyjnymi i ten rodzaj precyzji chociażby, czy dokładności w grze, powtarzalności nie wiem, strojenia bardzo precyzyjnego na instrumencie, czy bardzo rytmicznego i równego grania w studio jest no, wręcz podstawą w ogóle dobrego nagrania. I bardzo często muzycy, którzy, tak jak mówię, nie mają doświadczenia studyjnego, ale świetnie grają na koncercie, dobrze wyglądają, są charyzmatyczni, energetyczni i tak dalej, w studio sobie nie radzą i bardzo często wspomagamy się właśnie muzykami sesyjnymi, takimi chociażby jak Michał. Zresztą na świecie też jest mnóstwo przykładów zespołów, którzy są wspomagani sidemenami, nie tylko gitarzystami, ale chyba najczęściej bębniarze są zastępowani. Tak. Jak myślę sobie o studio, o ewolucji techniki nagrania i o tym, co dla na przykład nagrywania gitar, który gitarzysta zrobił i jakie dokonania, można by to przytoczyć jako przykład, to pierwszym zespołem, który przychodzi mi do głowy, jest zespół Boston. Zespół, który grał sobie w Stanach i podejrzewam, że w dzisiejszych czasach pamiętamy utwory takie jak More Than a Feeling, czy jakieś tam dwa jeszcze inne single, które nie do końca się ludziom jakoś specjalnie odróżniają od innych, tak, Rio Speedwagon, czy innych tego typu zespołów, które w tym czasie grały. Natomiast mnie ten zespół uderzył pod tym względem, że tam były kosmicznie nagrane gitary. Zacząłem zgłębiać historię tego zespołu. Okazało się, że szefem i założycielem w ogóle Spiritus Moments był Tom Scholz, gitarzysta, który pisał te piosenki, nagrywał wszystkie gitary, nagrywał organy Hammonda, basy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w składzie koncertowym byli coś tam jeszcze ludzie, natomiast te płyty były nagrane głównie przez niego samego. I to jest facet, który po prostu miał totalnego fisia na punkcie nagrywania gitar, na punkcie nakładania gitar, mieszania soundów elektrycznych z akustycznymi dwunastek, z przesterowanymi gitarami, robienia dubli, unisonów. To, co robił Queen, jeśli chodzi o nagranie wokali na przykład przy utworze Bohemian Rhapsody, to Tom Scholz robił w studiu z gitarami. I jak zacząłem się zastanawiać, dlaczego to mi się akurat tak podoba, tak ta płyta brzmi, że wydaje mi się, że jest ewidentnie inna od tego, co słuchałem wcześniej, to po prostu były te wspaniale nagrane gitary z niebywałą precyzją, pietyzmem, skomponowane brzmienia, złożone z wielu śladów, nakładek, mozolnych godzin spędzonych w studiu, ale robione w sposób absolutnie wysmakowany i chciałbym, żebyśmy, skoro studio jest moim jakby portem macierzystym, to zespołem Boston zakończyli dzisiejsze spotkanie. Bardzo ci, Michał, dziękuję. Michał Grymuza był dzisiaj naszym gościem, który zagadał kompletnie Wojtka Olszaka, który siedzi z nami cały czas w studiu. Mogę film opublikować, ale po prostu nie miał szansy biedny się odezwać przy Michale. Bardzo wam, panowie, dziękuję. Dziękuję. Michał Grymuza, Wojtek Olszak, Hirek Wrona. Słownik muzyczny. I closed my eyes and I slept away.